Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserved. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Moja wina. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest wtorek, 9 października. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś poznamy nazwisko wiceprezesa Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który rozpatrzy wniosek Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Wieczorne czuwania ku czci zamordowanej dziennikarki odbyły się w kilku miastach Bułgarii. Więcej pieniędzy na domy seniorów, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Dziś poznamy nazwisko wiceprezesa Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który rozpatrzy wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Według informacji naszej korespondentki z Brukseli, Komisja chce jak najszerszego zastosowania tzw. środków tymczasowych i zablokowania ustawy. Komisja Europejska chce nie tylko zawieszenia przepisów odsyłających część sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę, ale chce również powrotu do stanu sprzed 3 kwietnia. W Brukseli chodzi o to, by do sądu powrócili sędziowie, którzy po wejściu w życie ustawy odeszli. Chce także, by bez obaw mogli orzekać ci, którzy uważają się za sędziów Sądu Najwyższego, ale powstrzymują się od orzekania do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia co do legalności przeniesienia ich w stan spoczynku. Teraz wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości zdecyduje, czy przychylić się do wniosku komisji. Do soboty tę funkcję pełnił Włoch, który wydawał m.in. zakaz wycinki w Puszczy Białowieskiej. Jest wielce prawdopodobne, że zastąpi go Hiszpanka. Rosaria Silva de la Puerta już zajmowała się reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości, kiedy irlandzki sąd pytał o niezawisłość sądów i wstrzymywał ekstradycję Polaka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wieczorne czuwania ku czci zamordowanej dziennikarki Wiktorii Marinowej odbyły się w kilku miastach Bułgarii. Reporterka zajmowała się aferą dotyczącą defraudacji unijnych funduszy. Bułgarska prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie i nadal sprawdza, czy zabójstwo dziennikarki było związane z jej pracą. W swoim ostatnim programie telewizyjnym Wiktoria Marinowa rozmawiała z dwoma dziennikarzami, którzy ujawnili tę aferę i zapowiadała dalsze śledztwo. Szef bułgarskiego MSW stwierdził, że nie ma dowodu łączącego zabójstwo z pracą ofiary, a premier Boris Bojkow podkreślił, że zabezpieczono dużo próbek DNA i ujęcie sprawcy jest kwestią czasu. Wracamy do kraju. Będzie więcej pieniędzy na domy seniorów. Zapowiedział to na spotkaniu z emerytami w Centrum Medycznym Bonifratrów w Warszawie premier Mateusz Morawiecki. 3-4 lata temu było to 30 milionów złotych. Dzisiaj to już jest 3 razy więcej, a w przyszłym roku planujemy kolejne środki. Premier dodał, że będą one przeznaczone na tworzenie nowych ośrodków i dofinansowanie usług socjalnych i rehabilitacji. Festiwal Niepodległa na krakowskim przedmieściu 11 listopada. Dzień wcześniej wielki koncert na Stadionie Narodowym. To główne punkty święta stulecia odzyskania niepodległości w Warszawie. Podczas koncertu, który będzie transmitowany przez Polskie Radio i Telewizję Publiczną, wystąpią znani artyści z Polską Orkiestrą Radiową, mówi jej dyrektor Krzysztof Kur. Będziemy brali udział chyba w największym w Polsce koncercie piosenek z całego stulecia. To będą rzeczywiście gwiazdy polskiej wokalistyki z różnego, że tak powiem, segmentu tej wokalistyki, bo będzie i Kaja, i będzie Aleksandra Kurzak. Piosenki powybierane z każdej dekady tego stulecia, prawie 40 piosenek. Gros tych piosenek zna chyba każdy. Koncert potrwa 2,5 godziny, stadion pomieści 50 tysięcy osób. Wejście będzie darmowe. Podobnie jak do Muzeum Narodowego w Krakowie, via internet. Wybrane wnętrza i zbiory muzeum trafią na platformę Google Arts and Culture, na której swoje dzieła udostępnia ponad 1500 instytucji z 70 krajów. Inżynierowie rozpoczęli zdjęcia, wykorzystując do tego specjalny wózek, mówi Piotr Zalewski z Google Polska. Ten wózek robi zdjęcia w technologii Street View, czyli to, co znamy ze zdjęć ulic. Te spacery będzie można oglądać jeszcze w tym roku. Na platformę trafią stałe ekspozycje nie tylko z gmachu głównego, ale też z sukiennic domu Jana Matejki i pałacu biskupa Erasma Ciołka, zapowiada dyrektor muzeum Andrzej Betlej. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, że zbiory Muzeum Narodowego poprzez tą platformę będą dostępne. Obecność nasza na platformie Google w znaczny sposób pozwoli nam na przyciągnięcie nowych osób. Podobne zdjęcia zostały już wykonane w kilku polskich muzeach, m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Z kolei dron, który będzie mierzył poziom szkodliwych substancji, ma się pojawić w Szczecinie. Jest elementem miejskiego działania ekopatrolu. Urządzenie zostanie wyposażone w czujniki mierzące poziom stężenia pyłów zawieszonych oraz benzoapirenu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet do 20 stopni dziś na termometrach w Zielonej Górze i Wrocławiu, w Zakopanem, Kielcach i Gorzowie 18, w Olsztynie, Przemyślu 16, 15 stopni w Suwałkach i Białymstoku. Wtorek w większej części kraju słoneczny, z wyjątkiem Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Liza Lol, You're Wild. Taki tytuł nosi to nagranie, od którego dzisiaj rozpoczynamy nasze nocne harce w programie PS. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i zapraszam do godziny drugiej. Pobudka, nie śpimy, dziewczyny są, ja też jestem, więc gramy dalej. It's fine. It's fine. Oh, I guess you know just how far I like to more shit for you. Don't guess like, oh, I'll ignore you. No i rzeczywiście to jest taki bardzo dziewczęcy początek, bo najpierw Liza to jest urodzona w Brazylii, ale ostatnio mieszkająca w Holandii, bardzo młoda producentka i DJ-ka, oczywiście MC w jednym, bo teraz robi się wszystko naraz. Dołączyłam do niej Shy Girl, a tak naprawdę najpierw połączyły się w jednym utworze, a potem Shy Girl przedstawiła się solo. Shy Girl też jest młodą artystką, z tym, że ona akurat mieszka i tworzy w Londynie. Podobnie jak Liza, gra imprezy, jako DJ produkuje muzykę, ale korzysta także z pomocy innych, no i zajmuje się głosem. To są młode dziewczyny, na które warto zwracać uwagę, ale a propos młodości, to teraz mam takie nagranie, na które zwróciły mi uwagę moje dzieci. Artysta, którego oczywiście znam, ale ostatnio tak słuchając za ściany, co tam u nich w pokoju gra, dostrzegłam znajome mi dźwięki. I wtedy okazało się, że DJ Khaled, ulubieniec moich dzieci, skorzystał z muzyki Marka Pritcharda, mojego ulubieńca. That's on everything, yeah. This forever, I put that on everything, yeah. If I ever, I move on to better things. I just got to mention for my son on everything, yeah. Dripping on me, she know who the one. Two-seaters every season and I just begun. Aquafina, she dripping bottles on a sunny day. Multi-million dollar plays and that's 100 ways. Fuck a fashion week, I'm matching my Hermes seats. Top down, JFK, I pray getting peace. Say no names, Supreme underwear in like 80 chains. Running for the rich forever, perspectives never change. Petty bitches posting niggas like they were winning pictures. Evidently, I'm getting richer, tricking seven figures. Ain't no difference when you see me or that's on television. Chasing 100 million, baby, my natural ambition. Boss. All my life, that's on everything, yeah. This forever, I put that on everything, yeah. If I ever, I move on to better things. I just got to mention for my son on everything, yeah. Let's go. my life and bossed it up. I took the risk, coin tossed it up. I just left work to work some more. I'm still a workaholic, I done sacrificed it all. Paid the dues at cost. Life a test us all to see if we true or false. I walk up to my fate and stare that shit in the face. Hungry for the competition, bitch get on my plate. No mercy, no grace. I'm checking off my to-do list. It's no room off in the schedule. It's only room for improvement. And I realize all I ever need was in me, nigga. S on my chest, boy, so shots can't even pinch me, nigga. No substitute for me, but they gon' still tempt me, nigga. God in me, that's the only one who can end me, nigga. And we seen more blessings than the Baptist Ebenezer. My daddy said, you got a good girl, she's a keeper. Boy, I'm a Caesar, I see shit and seize it. Rockefeller chain, but you can still get ethered. Yeah, they don't really fucking feel me, man. But when you really run it, they try and clip your Achilles. I'm on track to a Billy, I got Callin fucking with me. That mean I got the holy key and got the key to the city, low nigga. All my life, that's on everything, yeah. This forever, I put that on everything, yeah. If forever, I move on to better things. I just got dimension for my son on everything, yeah. There is no, there is no, there is no rain. No i to zestawienie na naszej antenie DJ Khaled, On Everything, tutaj z gościnnym udziałem m.in. Travisa Scotta, ale panów na liście płac jest więcej, a potem oryginał Under the Sun, tytułowe nagranie z płyty Marka Pritcharda, a to już było jakiś czas temu. Jeżeli chodzi o płyty 2018 roku, bo niebezpiecznie zbliżamy się do tego momentu, w którym padną słowa plebiscyt, podsumowanie, to myślę, że nadal bardzo wysoko utrzymuje się płyta, którą dostaliśmy od AAL. We'll be right back. Against Logic. Jak rozwija się ta nazwa i jaki artysta kryje się pod tym pseudonimem, w tej audycji z pewnością wszyscy wiedzą. Dołączyłam do niego Jamesa Welsha z epki, która ukazała się chwilę temu. Epka zatytułowana jest S. No a James Welsh przynosi nam takie spojrzenie na muzykę house. Chyba mogę użyć tego starodawnego gatunku, ale spojrzenie z roku 2018 albo po prostu z XXI wieku. Zresztą James Welsh pojawi się ponownie. Thank you. Zaprasza AS. James Welsh, nagranie zatytułowane Strong, a potem Kelela, ale nie pojawiła się w wersji oryginalnej. Teraz można sprawdzić, jak brzmią utwory z jej wydanej w roku 2017 płyty Take Me Apart, jak brzmią te nagrania w remiksach rozmaitych artystów, takich, których lubi, chociaż, jak sama napisała na swojej stronie internetowej, nie wszystkich poznała osobiście, ale tym bardziej przyjemnie jej, kiedy słyszę, jak ci, których osobiście nie spotkała, zgodzili się przygotować swoje wersje jej nagrań, a do tego są to wersje, które dla samej artystki są intrygujące. Jedno nagranie w takiej wersji zmienionej przez Gajkę za nami, a teraz pojawi się ponownie Kelela z płyty z remiksami. Tym razem za remiks odpowiada Serpent with Feet. Boy, good morning. Worship you, My mouth is filled with honey. Boys, I build your throne. I feel myself growing. Sowing love into you is my job. Sowing love into you is my job.